Ilość czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 sierpnia, minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zydlewski. Prawdopodobnie dziś na konferencji prasowej zaprezentowani zostaną liderzy list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, poinformował poseł Marek Ast. Sejm powołał 9-osobowy skład komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Za godzinę ostatnia wakacyjna audycja Lata z Radiem. Prawdopodobnie dziś na konferencji prasowej zaprezentowani zostaną liderzy list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, poinformował poseł PiS Marek Ast. W radiowej jedynce mówił, że całokształt list poznamy w weekend. Jeżeli chodzi o same listy, to pewnie odbędzie się w okręgach pod koniec tygodnia, w sobotę, a jeżeli chodzi o te wstępne informacje, to pewnie dzisiaj na konferencji prasowej, no tradycyjnie na Nowogrodzkiej. Trudno mi powiedzieć, jaka będzie formuła. Z całą pewnością liderzy list zostaną zaprezentowani. Poseł Ast dodał, że Jarosław Kaczyński ma startować z województwa świętokrzyskiego, a listę warszawską ma otworzyć minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Sejm powołał 9-osobowy skład komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Zagłosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja zbojkotowała powołanie komisji i wybór jej członków. Szef Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel powiedział, że zadaniem komisji będzie poważnie i do spodu zbadać potencjalne rosyjskie wpływy w latach 2007-2022. To jest coś, co jesteśmy winni polskiemu społeczeństwu. Przejrzystość publiczna. No dzisiaj, kiedy mamy za naszą granicą wojnę wywołaną przez agresywną Rosję, kiedy mamy reżim Łukaszenki, który próbuje w sposób hybrydowy za pomocą sztucznie stworzonego kryzysu migracyjnego atakować polską granicę, no ja się dziwię, że ktoś w ogóle w polskiej polityce może być przeciwny działaniom takiej komisji. Powołany na członka profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski zakłada, że komisja nie będzie formułować wniosków przed 15 października. Jak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, solidność pracy i niepodważalność wniosków komisji są wyższymi walorami niż szybkie tempo działania. Nie sądzę, żeby było możliwe i technicznie, i pożądane politycznie, aby formułować jakieś wnioski konkretne co do poszczególnych osób czy środowisk w tak szybkim tempie, aby to mogło jakoś oddziaływać na wybory 15 października. Wśród członków Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów są m.in. historyk Sławomir Cęckiewicz oraz profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. To ostatni dzień na złożenie wniosku o świadczenie w rządowym programie Dobry Start, jeśli pieniądze mają trafić na konto bankowe do końca września. Jednorazowe wsparcie dla uczniów w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej można otrzymać bez względu na dochód. Wnioski w programie Dobry Start można składać do końca listopada, ale złożenie go jeszcze dzisiaj gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. A jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, środki trafią do świadczeniobiorców w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Świadczenie przysługuje na dziecko, które jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność. Wsparcie nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach oraz na studentów. Przypomniał rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Wnioski można składać tylko drogą online przez portal Empatia, bankowość elektroniczną lub portal PUE-ZUS, a także w aplikacji mobilnej mZUS. Środki będą wypłacane w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe. Paulina Kurek, Polskie Radio. PKW nie jest uprawniona do określania zasad dotyczących przeprowadzania głosowania, powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi byłego szefa dyplomacji Jacka Czaputowicza na temat łączenia wyborów z referendum. W ocenie Czaputowicza odmowa pobrania karty referendalnej zostanie odnotowana, co może prowadzić do zachwiania tajności głosowania. Sylwester Marciniak powiedział, że to nieprawda i że tylko w ten sposób obwodowa komisja wyborcza będzie mogła rozliczyć się z otrzymanych kart. Krótko mówiąc, liczbowo musi się wszystko zgadzać. Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart, liczba kart wyjętych z urny, to musi wszystko, że tak powiem, matematycznie się zgadzać. No, a nie zgadzałoby się, gdyby nie było w spisie wyborców adnotacji, że dany wyborca nie odebrał karty danej. Szef PKW podkreślił, że przepisy nie przewidują odrębnego potwierdzenia w spisie wyborców odbioru kart do głosowania. Ponad 2 miliony organicznego zasięgu w mediach społecznościowych, blisko 730 tysięcy odsłon, prawie 500 000 użytkowników online, ponad 100 tysięcy słuchaczy na imprezach plenerowych w różnych zakątkach Polski. Tak można podsumować tegoroczną odsłonę Lata z Radiem. O 9:00 po raz ostatni tego lata zabrzmi znana słuchaczom radiowej jedynki Polka Dziadek. W ostatniej wakacyjnej audycji rozstrzygnięcie konkursów zapowiada dyrektor anteny Marcin Kusy. Między innymi rozstrzygnięcie naszego wyjątkowego konkursu 10 kroków na Księżyc. Poznamy laureatkę bądź laureata. Przekonamy się, kto umownie oczywiście, ale w tej pięknej kapsule poleci z nami na Księżyc. Dodatkowo konik polski, nasza maskotka, zyska swoje imię, bo to także państwo w naszym plebiscycie proponują. No a do tego jeszcze i wspomnienia piknikowe, i wspomnienia z naszej trasy reporterskiej, ale także wspomnienia z naszej ogromnej trasy koncertowej. Tegoroczne Lato z Radiem odwiedziło 10 miejscowości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Najmocniej popada na południowym wschodzie, a burzowo będzie na północy. Temperatura od 18 stopni nad Zatoką Gdańską, około 20-21 na południu, do 22 w centrum i na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. A my wrócimy do wczorajszych opadów. W Warszawie padał deszcz i w związku z tym pojawiły się utrudnienia w ruchu na trasie S8. Trwa dyskusja o tym, dlaczego doszło do podtopień i kto jest za to odpowiedzialny. Pora na Trójkę, 7 minut po godzinie 8. If you could only see the way she loves me. If you could only see how blue her eyes can be when she says she loves me. Well, you got your reasons. And you've got your lies. And you've got your manipulations. They cut me down to size. Only I see your way. She loves me, but maybe

Po obfitych opadach deszczu trasa S8 w Warszawie pomiędzy wiaduktem na ulicy Mickiewicza a Wybrzeżem Gdyńskim została zablokowana. Samochody utknęły w gromadzącej się na jezdni wodzie, która sięgała kilkudziesięciu centymetrów. W mieście służby musiały ruszyć z pomocą kierowcom zablokowanym na trasie, a ci, którzy ominęli zablokowaną drogę, utknęli w ogromnych korkach. W wielu miejscach woda sama ustąpiła, pozostawiając piasek i nieprzyjemny zapach. Tutaj normalnie ta droga dla ludzi jest cała w piasku. Po prostu nie da się przejść komfortowo. No zapach też nie jest wyśmienity. Bagienny, tak. A słyszał pan o tym, że właśnie tam zalało tak porządnie? Jezusemkę, no słyszałem. I powinni coś z tym zrobić w końcu, nie? Bo dużo milionów wydali, a jest jak jest. Powinni wydać dalej na kanalizę całą, prawda? Żeby te odprowadzania wody były porządne. A nie, że spadnie trochę deszczu i już ponton albo windsurfing można sobie wziąć i popływać. No. Na trasie S8 służby przez wiele godzin wypompowywały zalegającą na jezdni wodę. Jak widać, pracujemy cały czas. Czyli pompy? Pompy pracują. Widzi pan, ciężki sprzęt pracuje. No i czekamy, aż woda zejdzie. Ulewa w Warszawie przyniosła rekordowe opady, jednak okoliczni mieszkańcy mówią, że nie jest to pierwszy taki przypadek. No oczywiście, to jest nie pierwszy raz. Stąd było to osłonięte, a pan zobaczy, to wszystko nie ma odpływów. U was gdzieś na osiedlu też woda podchodzi, czy nie? Nie. Na osiedlu nie, bardzo proszę. Na osiedlu nie, bo tu spada, tu jest taki dołek. I się robi taki basen. Dokładnie. Podczas konferencji prasowej w Sejmie wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński powiedział, że razem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił, iż powodem podtopień na trasie S8 było zapchanie infrastruktury miejskiej, do której podłączona jest infrastruktura drogi. Na podstawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie żądam od prezydenta Trzaskowskiego informacji, jakie działania zostały podjęte w tej sytuacji dzisiaj oraz jakie działania prewencyjne zostały podjęte wczoraj. Ponieważ, proszę państwa, oczywiście, że zdarzają się opady. Zdarzają się sytuacje nagłe i niespodziewane, ale opady dzisiejsze były zapowiedziane. Wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego otrzymali alert RCB w związku z tym. Tym bardziej spłynęły odpowiednie informacje do służb miejskich. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że oddany do eksploatacji po rozbudowie w 2015 roku odcinek S8 trasa Armii Krajowej w Warszawie został wyposażony w system odwodnienia. Wody opadowe z trasy trafiają do kanalizacji deszczowej miejskiej, a jej parametry zostały specjalnie przebudowane i dostosowane do nowej trasy przez budowę odpowiedniej przepustowości rur kanalizacyjnych i zbiorników retencyjnych. Z kierowcami i strażakami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Quarter after one. people trying to burn. I hear her heart beating loud as thunder. So many stars crashing. I'm a mess without my little China girl. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl. Zapraszamy do reklamy. widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekinosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, niech, no to mega, ty przecież mega, ja nie mam dzisiaj urodzin. Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe, EcoBubble, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1945 zł. Teraz za jedyne 1695. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Przed nami jeszcze jeden dzisiaj raport z druki, jeśli chodzi o nasze poranne spotkanie. Maciej Oswald. Zaczynamy od ekspresowej ósemki. W Warszawie między węzłami Wisłostrada i Marymącka stoi popsuta ciężarówka i blokuje jeden pas do Poznania. To 462 km ekspresowej ósemki. Na S8 problemy z poruszaniem się mamy także na trasie Radzymin Południe, Radzymin Północ. Auto dostawcze uderzyło w bariery. Jeden z pasów do Białegostoku na 15 km ekspresowej ósemki jest zamknięty. Zaglądamy do województwa zachodniopomorskiego, do Mirosławca na Krajową 10. Tam zderzyła się osobówka i bus. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale po wypadku służby zdecydowało o wprowadzeniu ruchu na zmianę jednym pasem na 123 km dziesiątki i tak będzie do odwołania. A w pobliżu Gliwic na autostradzie A1 między węzłami Zabrze Zachód i Gliwice Wschód trwa sprzątanie po wycieku paliwa z ciężarówki. Jezdnia w stronę Gorzyczek jest wyłączona z ruchu i są objazdy. Przed nami skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prawdopodobnie dziś na konferencji prasowej zaprezentowani zostaną liderzy list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, poinformował poseł PiS Marek Ast. W radiowej jedynce mówił, że całokształt list poznamy w weekend. Poseł Ast dodał, że Jarosław Kaczyński ma startować z województwa świętokrzyskiego, listę warszawską ma otworzyć minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Powstanie nowa dywizja w polskiej armii. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że w najbliższych dniach kierownictwo resortu obrony narodowej ogłosi utworzenie 6. Związku Taktycznego w polskim wojsku. Będzie on operował na południe od Warszawy. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że liczba wakatów, jeśli chodzi o pełne etaty nauczycieli, jest zdecydowanie poniżej 1%. Gość Polskiego Radia 24 zdementował głosy, że polskiej szkole grozi zapaść z powodu braku nauczycieli. To jest zdecydowanie poniżej 1%. To jest mniej więcej tak, jakby w szkole zatrudniającej 100 nauczycieli brakuje kogoś na pół etatu. No, żadne to są braki. To są braki, które zawsze występują w sierpniu, dlatego że ten ruch kadrowy w oświacie akurat w wakacje zawsze występuje. Nowy rok szkolny rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Drony atakowały terytorium Rosji i tymczasowo okupowany Krym już ponad 190 razy, a naloty w nocy ze wtorku na środę w 6 regionach Federacji Rosyjskiej były największe w tym roku, podaje BBC. Brytyjska stacja zaznacza, że Moskwa wielokrotnie oskarżała Ukrainę o to, że stoi za atakami dronów, ale Kijów nie wziął za nie odpowiedzialności. Według BBC było też kilkanaście ataków dronów na rosyjskie cele na Morzu Czarnym, w tym na bazę morskie i most krymski. Co najmniej kilka razy drony dotarły też w rejon Moskwy, która znajduje się około 450 km od granicy z Ukrainą. Pełny serwis o 9:00. O sporcie w Trójce Robert Grzędowski. Piłkarze Rakowa Częstochowa nie zagrają w Lidze Mistrzów, czekają ich występy w Lidze Europy. W decydującej rundzie kwalifikacji do Champions League Raków przegrał dwumecz z duńską Kopenhagą. W zeszłym tygodniu w Sosnowcu było 1-0 dla gości, wczoraj na Parken w Kopenhadze rewanż zakończył się remisem 1-1. Słuchamy napastnika Rakowa Fabiana Piaseckiego. Na pewno w tym dwumeczu nie byliśmy gorszym zespołem. Chyba z za dużym respektem podeszliśmy na początku meczu w Sosnowcu i tutaj meczu na Parken, bo myślę, że od samego początku mogliśmy bardziej zdominować rywala, a nie tylko w końcówkach tych obu dwóch meczów. Losowanie fazy grupowej Ligi Europy w piątek. Wtedy poznamy też skład grup Ligi Konferencji, na którą szansę ma cały czas Legia Warszawa. Dziś wojskowi zagrają u siebie w rewanżu z duńskim Midtjylland. Tydzień temu na wyjeździe zremisowali 3-3. Polskie siatkarki nie awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Przegrały wczoraj w ćwierćfinale z reprezentacją Turcji 0-3. Dziś swój pierwszy mecz w czempionacie Starego Kontynentu rozegra męska reprezentacja Polski. O 20:00 zmierzy się z reprezentacją Czech. A w wielkoszlemowym tenisowym US Open do trzeciej rundy awansowała Iga Świątek. Ta sztuka nie udała się Magdalenie Fręch i Magdzie Linet. Świątek wygrała 6-3 i 6-4 z Australijką Darią Saville, która bardzo obawiała się starcia z liderką światowych list. Pół żartem, pół serio przed meczem mówiła, że chce uniknąć kompromitacji w pojedynku z Igą Świątek. Teraz nie musi się tego obawiać. Zaprezentowała się solidnie, a świadczą o tym także słowa Igi Świątek na konferencji prasowej. To nie było dla mnie łatwe spotkanie. Szczęśliwa jestem, że awansowałam do trzeciej rundy. Wiem, że muszę poprawić jeszcze kilka elementów, popełniać mniej błędów. Pamiętajmy jednak, że to dopiero początek turnieju, mówiła Iga Świątek. W nocy czasu polskiego z rywalizacją singlową pożegnała się Magdalinet. W konfrontacji z Amerykanką Brady nie zdołała otrzymać wysokiej dyspozycji z drugiej seta i trzecią partię łatwo oddała przeciwniczce. Linet pozostała w Nowym Jorku i jeszcze gra deblowa z reprezentantką gospodarzy Barbarą Perą. Czeszka Muchowa z kolei nie dała szans naszej Magdalenie Fręch, ale na otarcie łez Magdzie pozostaje satysfakcja, że pierwszy raz w swojej karierze w trzecim występie w US Open awansowała do drugiej rundy. Dla Sportów Trójce ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlaski. Dziś w Nowym Jorku mecz Huberta Hurkacza zagra z Brytyjczykiem Jackiem Draperem w drugiej rundzie singla mężczyzn. Dzisiaj sporo chmur i przelotny opad deszczu na Pomorzu Zachodnim oraz nad Zatoką Gdańską, także zagrzmi. Temperatura od 18 do 22 stopni, nad morzem około 17. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty z kierunków zachodnich. Wtedy mam więcej. przyziemny na większość lęków, które w sobie mam. Z całości wybiera fragmenty, które się naprawić da. Wtedy mam więcej możliwości. Od umierania z nudów i ciekawości. Lecz gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym spróbował nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. Więc gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. Arabia Saudyjska znacjonalizowała prognozy pogody. Proszę Państwa, tylko te rządowe są legalne. Prognoza pogody, która nie będzie posiadała państwowej autoryzacji, będzie zabroniona. Za rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji o pogodzie, które nie zostały zatwierdzone, grozi kara, przekazało stosowne ministerstwo. Za publikowanie informacji na temat pogody, których nie zatwierdziła państwowa instytucja, może grozić kara grzywny w wysokości od 50 do 500 tysięcy riali, czyli w przeliczeniu na złotówki to od 55 do 550 tysięcy złotych, a nawet kara więzienia. Z kolei serwis Arab News podaje, że za przewidywanie pogody przez osobę lub organizację spoza Narodowego Centrum Meteorologii można trafić do zakładu karnego nawet na 10 lat. Serwis podaje, że w ostatnim czasie w Arabii Saudyjskiej popularność zyskiwali influencerzy, którzy podawali własne prognozy pogody w mediach społecznościowych. Te jednak, jak twierdzą organy państwowe, były nieprecyzyjne i często powstawały tylko po to, by czerpać z nich korzyści finansowe. Czyli zamiast rozmowy to prognoza kontrolowana. 19 minut do godziny 9. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if you know. I wanna have control. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Radiohead na do usłyszenia. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. My usłyszymy się jutro zaraz po godzinie 6. Za dzisiaj już dziękujemy, bo kwadrans pozostał do godziny 9. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Piotr Müller, rzecznik rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry. Nie wiem, czy to jest bardzo takie interesujące, a nawet powiedziałabym podniecające dla naszych słuchaczy i widzów, ale na pewno dla polityków i dziennikarzy jest. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość ogłosi swoje listy? Jedynki ogłosimy dzisiaj. Dzisiaj będą ogłoszone ogłoszenie list liderzy poszczególnych list. Będziemy czekać do której? W poszczególnych okręgach. Po południu to będzie ogłoszone, więc dzisiaj na całe listy w najbliższym czasie, tak? One są już zaakceptowane. Wczoraj odbyło się spotkanie władz partii, więc one są po prostu już kierunkowo zaakceptowane i teraz będą rejestrowane niebawem. Pan wicepremier Gliński będzie jedynką w Warszawie? A to się okaże dzisiaj wszystko, kto będzie jedynką w Warszawie, we wszystkich innych miastach. Nie wierzę, że pan nie wie. Po prostu nie chcę pan powiedzieć, tak? Tak, dokładnie tak. dokładnie będą tak, wiem, ale nie powiem, jak to mówią. Będą? Na pewno dla niektórych to będą niespodzianki, ale listy są miłe. Mocne. Dla tych, co są na jedynkach, będą to miłe niespodzianki. Ale wszyscy znajdują... Pani redaktor, ja nie jestem liderem Prawa i Sprawiedliwości, to jest kompetencja zarezerwowana do prezesa partii, ogłaszanie decyzji co do list wyborczych. Ale wszyscy ministrowie będą, jeśli nie na jedynkach, to wysoko? Nie, na pewno nie wszyscy, no bo nie wszyscy też chcą kandydować, nie wszyscy zgłaszali aplikacje. No to część ministrów oczywiście będzie, natomiast nie wszyscy. Nie wszyscy w sensie na jedynkach. Panie ministrze, została powołana Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów bez udziału i przy sprzeciwie opozycji. Opozycja nie wzięła udziału w głosowaniu. Co ta komisja będzie w stanie zrobić w najbliższych dniach, tygodniach i czy Prawo i Sprawiedliwość ma wobec niej jakieś właśnie na ten pierwszy czas jej funkcjonowania, powstawa nadzieje i oczekiwania? Zacznijmy od tego, że komisja od momentu wyboru już sama decyduje o swoim harmonogramie działań i tak dalej. W związku z tym no to już trzeba będzie pytać członków komisji, jaki harmonogram ale działań przyjmą. Oczekiwania? Na oczekiwanie co jest takie, rząd? Że w ciągu wielu miesięcy, no bo te prace będą trwały wiele miesięcy, zostaną przeanalizowane różnego rodzaju możliwości wpływów na terenie Polski przez Rosję. I to w sektorze energetycznym, w sektorze wojskowym, w innych obszarach. To jest zadanie komisji. Natomiast nie spodziewam się w najbliższych tygodniach przecież żadnych tutaj rozstrzygnięć ani konkluzji, bo to jest za mało czasu, żeby tak było, ale dlatego ta komisja ma charakter ponadkadencyjny. I też to wszystko rozwiewa te mity o tym, że ona jest robiona na wybory, bo ona po prostu swoich prac nie skończy przed wyborami. Czyli, ale nie zacznie niczego istotnego, nie będzie wzywać też pewnie świadków, którzy na przykład kandydują w wyborach? Pani redaktor, no to należy do kompetencji członków komisji. No tak jakby po wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego czy sędziów Sądu Najwyższego mówił, kto będzie jak orzekał. Ja rozumiem, tego ale nie wiem po pan prostu. Uważa, pan czuje, że tak powinno być, czy nie? Uważam, że to jest technicznie trudne po prostu już ze względu na ograniczony czas do wyborów i nie jest to intencją, prawda? W związku z tym no, komisja będzie pracowała przez najbliższe wiele miesięcy, a może lat nad ustalaniem tych faktów z ostatnich no, lat wpływów potencjalnych na terenie Polski. Opozycja, a także część prawników zarzuca komisji niekonstytucyjność. Swoje zastrzeżenia ma też Komisja Europejska i rzecznik zapowiedział kroki prawne, jeżeli ta komisja swoje działania wpisze w kontekst wyborczy. W związku z tym lepiej, żeby nie zaczynała tych swoich zasadniczych prac przed wyborami. Niech pani zobaczy, to jest niebywałe, bo ta ustawa została zmieniona już raz, bo niektórzy mieli wątpliwości. Moim zdaniem nieuzasadnione, ale pan prezydent zdecydował o tym, że żeby je rozjaśnić, żeby nie było żadnych zarzutów tego typu. Została znowelizowana ustawa, żeby tego typu zarzutów nie było. Jak ja słyszę, że przed wyborami to nie można tej komisji powołać, ale po wyborach można, no to ja się pytam, to jaka jest intencja Komisji Europejskiej? Znaczy, To znaczy, że przed wyborami czegoś nie można robić, bo co, bo tak się podoba komuś lub nie podoba w Komisji Europejskiej. Przecież to jest absurdalna teza, że coś można przed wyborami robić, a po wyborach nie dobrze, można. No dobrze, samo powołanie nie wpisuje się w kontekst, jeżeli ta komisja nie zacznie wzywać świadków czy zapraszać, nie wiem, jaki to jest tryb. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że nie ma żadnych argumentów prawnych, że w jaki sposób ta komisja, przepraszam, miałaby naruszać możliwości startu w wyborach. Nie ma takich kompetencji. To jest absolutnie wydumane, wymyślony temat, jeżeli chodzi o jakiś wpływ na wybory. No chyba, że wpływem na wybory nazwać to, co robił Donald Tusk czy inne osoby w tamtych latach, ale to wszyscy wiedzą, publicznie też to zresztą mówili, więc wiele rzeczy jest publicznie nagłośnione, chociażby w serialu Reset, który teraz realizuje TVP. A czy on powinien być jakąś wskazówką i inspiracją dla tej komisji? Zresztą w komisji jest Sławomir Cenckiewicz, czyli jeden z współautorów Resetu. Wiele dokumentów, które tam były pokazane, bez wątpienia będą analizowane też również komisji, no bo one w nowym siedle stawiają wiele działań o charakterze geopolitycznym w tamtym czasie. Czyli były przeanalizowane, ale teraz większa liczba osób się do tego miesza. To jest publicystyka, tak? W związku z tym zupełnie inny charakter, a no teraz tak, ale z udziałem naukowca, tak, publicystyka. Naukowca i tutaj też również wielu profesorów przecież w tej komisji zasiada. A propos Komisji Europejskiej, jak pan ocenia dzisiejszy stan relacji pomiędzy Warszawą a Brukselą? Szczególnie, może nie szczególnie, ale także w kontekście tego, co powiedział niedawno, a właściwie nie tyle powiedział, co powtórzył Donald Tusk o tym, że pieniądze zostaną, że on załatwi pieniądze z dnia na dzień, jeśli nie wiem, czy będzie miał wpływ na władzę. Tak mówił w październiku ubiegłego roku, a teraz nie wiem, czy powiedział dosłownie tak. Dzień po będą pieniądze, tak. No, kuriozalna sytuacja też pokazuje rzeczywiste intencje, czyli intencje polityczne. Niektórzy w Komisji Europejskiej niestety bawią się w taką partyjną politykę w poszczególnych krajach. To jest zarzut do Komisji kierowany z wielu miejsc. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że my podchodzimy do Komisji Europejskiej w sposób pragmatyczny. My musimy walczyć o polskie interesy. Nie może być też tak, że Komisja Europejska przez różnego rodzaju tego typu ruchy chce narzucić, nie wiem, na przykład mechanizm przymusowej relokacji albo jakieś rozwiązania niekorzystne w kontekście energetyki i tak dalej, i tak dalej. My w każdym tym obszarze powinniśmy być asertywni i walczyć o polskie interesy, tak jak Niemcy walczą o niemieckie interesy, czy Francuzi o francuskie. A wracając do Donalda Tuska, to myśli pan, czy on tak na poważnie mówi, że z dnia na dzień, czy ma jakiś, że tak powiem, deal z Komisją Europejską, no bo technicznie to jest niemożliwe z dnia na dzień. Czy to jest jakaś przenośnia, czy to jest jakaś umowa? Ja mam problem w ogóle ze słowami Donalda Tuska i stwierdzeniem, że on coś mówi na poważnie, no bo tyle razy udowadniał, że po prostu mówi nieprawdę, że aż no, pewnie trudno policzyć to łącznie i wiek emerytalny, i podwyższenie podatków, i kwestie związane ze składką rentową, i nawet zasiłek pogrzebowy, i wiele, wiele innych rzeczy, które były ruszane, a które miały być nieruszane. W związku z tym no, Donald Tusk używa każdego możliwego chwytu, aby spróbować wygrać wybory, łącznie z tym, że nagle zakochał się w Romanie Giertychu. To jeszcze jedno około brukselskie. Zostawmy Romana Giertycha, bo już tyle na ten temat zostało powiedziane, chociaż już swój stosunek do aborcji przypomniał, ale powiedział, że temu nie będzie przeszkadzało w głosowaniach wczoraj, ale to jest inna historia. Jak powiedziałam, około brukselskie pytania, czy są szanse na przedłużenie zakazu wywozu do Unii przez Polskę zboża z Ukrainy. To jest temat, który będziemy bardzo jednoznacznie stawiać na Radzie Unii Europejskiej. W przyszłym tygodniu pan minister Robert Telus udaje się też na nieformalny szczyt Rady Unii Europejskiej w tej sprawie i tam budujemy koalicję tych państw, które do tej pory też sprzeciwiały się importowi. I powiem tak, no, liczymy na to, że Komisja Europejska podejmie decyzję taką, jaką rekomendujemy. Jeżeli nie, to jeszcze raz podkreślę, Polska samodzielnie wprowadzi taki zakaz importu do Polski. Jednocześnie podkreślam, że tranzyt, czyli przejazd przez kraj do tego, żeby do Afryki czy do innych krajów Europy Zachodniej to zboże mogło być eksportowane, będzie możliwy. Natomiast import na teren naszego kraju nie. Nie będzie cienia na stosunkach polsko-ukraińskich jeszcze większego, bo już ta sprawa się takim, może nie takim wielkim, ale jakimś cieniem położyła. Panie redaktor, my musimy dbać o polskie interesy i polskim interesie jest to, aby zachować stabilność rynku spożywczego, rolniczego w Polsce. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że udowodniliśmy no, już na tylu polach, że wspieramy bezpieczeństwo całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej poprzez pomoc Ukrainie, że naprawdę taka sprawa nie powinna być żadnym problemem i czasami dziwię się Ukrainie, że w taki sposób komunikują te kwestie. Czy wybory nie będą tajne, panie ministrze? Czy będą państwo przekonywać, że były minister w rządzie PiSu Jacek Czaputowicz nie ma racji? Czy wystarczy to, co zrobiła wczoraj PKW, mianowicie uprzednio wyjaśniła, jak to wygląda? Chodzi tutaj o to, że trzeba odznaczać, kto nie bierze, kto bierze udział w wyborach, a nie bierze udziału w referendum, czyli nie pobiera karty. Ale podobnie jest w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu. To znaczy, jeżeli wyobraźmy sobie taką sytuację, może ktoś taką ochotę ma, że nie chce pobrać karty do Senatu, no to też wtedy to się odpowiednio zaznacza. Ta ustawa, która definiuje, w jaki sposób, że w sposób łączny się robi wybory i referendum, była przyjęta jeszcze w czasach rządu chyba SLD i PSL-u. W związku z tym naprawdę, no dzisiaj stawianie takich zarzutów jest absurdalne. I tajność głosowania polega na tym, kto jak zagłosuje, a nie czy weźmie udział w wyborach. W związku z tym, no te tezy są absurdalne. To znaczy, jak ktoś nie idzie na wybory parlamentarne, to co to jest? To jest zerwanie tajności głosowania? No nie jest. To znaczy, że nikogo nie lubi i nic go nie obchodzi. To. No, w większości przypadków akurat faktycznie ci, co chodzą na wybory, są bardziej odpowiedzialni niż ci, co nie chodzą. Wczoraj podczas ostatniego dnia posiedzenia Sejmu, bo to mówię ostatni dzień, a nie ostatnie posiedzenie, bo to było przedłużenie posiedzenia, które było w połowie sierpnia, posłowie niektórzy chcieli zmieniać jego porządek. Chcieli podjąć różne tematy, których nie udało się wcześniej podjąć. Wszystko naraz. Jak pan to odbiera? Bo było też mnóstwo zarzutów. A to, że straszny stan finansów publicznych, a to straszny stan bezpieczeństwa, bo na kolei jest niebezpiecznie, na przykład, bo legionelioza. No, pani redaktor, posłowie na ostatnim posiedzeniu zawsze chcą też się wykazać. No dobrze, pokazać, a jeśli chodzi o to merytum, czyli to, co się dzieje na kolei, że tam nie została przeprowadzona taka zmiana, która by uniemożliwiła atakowanie tego systemu analogowego. Zacznijmy od tego, że ten system powoduje uruchomienie takiej klauzuli bezpieczeństwa, czyli krótko mówiąc zatrzymania pociągów i nie grozi zderzeniem pociągów. To jest bardzo ważna rzecz. Jakby tego typu sytuacja nie może doprowadzić do zderzenia pociągów, ewentualnie do chwilowego zatrzymania. To są analogowe rozwiązania, które zabezpieczają w przypadku, gdy inne nie działają. To jest druga sprawa. Ale w tej chwili trwa proces modernizacji i samych linii kolejowych i systemów elektronicznych w kolejach i to chwilę jeszcze potrwa, ale to jest realizowane. W sensie są odpowiednie programy przyjęte już w tym zakresie. W związku z tym to jest druga rzecz. Co do innych kwestii bezpieczeństwa, no to liczbami można rzucać od ręki, tak? No za czasów Platformy poniżej 100 tysięcy żołnierzy, teraz 175 tysięcy żołnierzy. No to w jakich okolicznościach jesteśmy? No dobrze, a co z tą Legionellą? Czy będą jakieś nadzwyczajne działania rządu w tym zakresie? Bo na razie to się regionalnie odbywa. To jest regionalnie. Podkreślmy jedną rzecz. Za systemy wodociągowe w Polsce odpowiadają samorządy. My jako rząd odpowiadamy za nadzór nad Głównym Inspektoratem Sanitarnym i powiatowymi inspektoratami i one kontrolują samorządy. W Polsce jest tak, że dzieli się kompetencje pomiędzy organy samorządu i centralne. I za stan wodociągu odpowiadają samorządy. Ale my oczywiście nadzorujemy to i teraz właściwie wytyczne i kary również, jeżeli to będzie konieczne, będziemy nakładać na te podmioty, co nie spełniły wymogów. I tyle. Tak się to robi w przypadku problemów sanitarnych. A rządu i samorządu, kto odpowiada za to, co się działo wczoraj na S8? Bo to jest tak, że S8 to jest rządowa droga, natomiast infrastruktura, czyli te jakieś studzienki, to są, zdaje się, miejskie. No to jest oczywiście skomplikowany mechanizm, bo przez miasta, jak przechodzą drogi ekspresowe, to częściowo zarządcą jest GDAKA, ale za systemy wodne w mieście, w którym oczywiście miejscu, ale odpowiada też miasto, ale najważniejsza rzecz jest taka, że w takich sytuacjach, no gdy jest kryzysowa sytuacja, no jak na miejskie warunki oczywiście, prawda, no to oczekuje się jednak, że prezydent tego miasta jednak zajmie się tą sprawą, a nie będzie w tym samym czasie robił kampanię wyborczą. Szybko wrócić do Warszawy. Myślę, że jakby, nie wiem, zalało komuś dom, to raczej na przykład żona czy mąż oczekiwałby od drugiego członka rodziny, żeby jak coś się kryzysowego dzieje, to wraca do domu. A jeszcze a propos wczorajszego posiedzenia, już nie Sejmu, ale też komisji, tam odbyło się, że tak powiem kolokwialnie, grillowanie pana ministra, wiceministra spraw wewnętrznych Macieja Wąsika oraz troszkę też szefa policji, pana Szymczyka, którzy byli nieobecni, chociaż byli zaproszeni i były wnioski takie, że przynajmniej powinien zapłacić pan minister Wąsik za naprawę tego Black Hawka, który został sprowadzony na piknik. To jest taki absurd, że w głowie się nie mieści. No jeżeli nasz rząd przez lata wspierał na przykład tworzenie ochotniczych, zakup nowych wozów ochotniczych straży pożarnych i jakiś wóz by uległ wypadkowi, to znaczy, że z tego powodu my mamy za to odpowiedzialność, bo te wozy były kupione za naszych czasów, czy że jak jest pokaz policyjny właśnie tego typu śmigłowców, to odpowiada za to minister, który jest akurat na miejscu. No naprawdę, no tego typu test oczywiście na potrzeby jest kampanii wyborczej będą tworzone. Jest akurat na miejscu, no ale przyznał, że też pomógł w tym, żeby ten Black Hawk się... Nie pilotował tego śmigłowca, pani redaktor. No naprawdę, to rozumiem, że opozycja czeka na tego typu sytuacje i próbuje skrzętnie wykorzystywać, ale my nie będziemy się w tego typu manipulacji wdawać. Już prawie czasu nie mamy, więc krótkie pytanie, jak będą wyglądały obchody 1 września jutro? No we wszystkich tych kluczowych miejscach i w Wieluniu, i na Westerplatte, i we Frampolu, więc no, w taki sposób, który upamiętnia te bardzo trudne chwile, ale też w taki sposób, który po imieniu nazywa niemieckie zbrodnie. A dzisiaj lepsze chwile, 31 sierpnia. No porozumienia sierpniowe. Oczywiście. No ale też jak zwykle są osobne obchody, tutaj nie ma zgody. Ale już nie będziemy, ja pamiętam, że od kilkunastu lat zawsze tutaj narzekamy, że osobne obchody. Ważne, że Solidarność się osiągnęła duże cele. Dziękuję bardzo, Piotr Miller, rzecznik rządu, Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 31 sierpnia, jest 9:00. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.